छुपाना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मुहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मुहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। छुपाते हैं सुबह पे बात है, लेकिन सुनाना ही नहीं आता। हमें तुमसे मुहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। मुहब्बत कैसे करते हैं कोई तो हमको समझाए। मुहब्बत कैसे करते हैं कोई तो हमको समझाए। कहीं ऐसा न हो के प्यार बिन उम्र कट जाए, प्यार बिन उम्र कट जाए। तुमसे मिलने का कोई बहाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मुहब्बत है, बताना भी नहीं आता। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता।